Արդյոք էկումենիկ շարժումը գլոբալիզացիայի հետ կապն է, արդյոք դա էլ գլոբալիզացիայի տարրերից մեկն է։ Ասեմ այսպես, դու գիտեք, որ մինչև 5-րդ դար քրիստոնյա եկեղեցին որպես մեկ ամբողջականություն, մեկ ընտանիք էր։ Եղավ 4 ժողով 3 տեզական ժողովներից հետո, Խաղկիդոնի ժողով 451 թվականին աստվածաբանական նոր հարցերի շուրջ եկեղեցին չեղկվեց։ 5-րդ դարում 7 ժողովներից հետո 8-րդ ժողով գումարվեց, չեղկվեցին ուղղափառներն էլ կաթոլիկներից։ Կար արևելյան եկեղեցի, ոչ քաղաքական, որի անդամները մենք ենք, եղավ օրթոդոքս, ուղղափառ եկեղեցի և կաթոլիկներ։ Իսկ 1534-1536 թվականին վերածննդյան այդ ժամանակահատվածում կաթոլիկ եկեղեցուց անջատվեց նաև բողոքական եկեղեցին։ Հետագայում էլ բողոքական եկեղեցուց տրողվեցին զանազան քրոնական ճյուղարուններ, շարժումներ, գնոստիկներ, խարիզմատներ, կիսունականներ, ադվիտիստներ եւ այլն եւ այլն, որից հետո էլ գրեի կաղաններ առաջ եկան։ Եվ քրիստոնյա գործիչներ, բացառած չեն հոգեորականներ, միշտ դարի շարունակ մտածում էին եկեղեցու վերամիավորման մասին։ 11-րդ դար, Սուրբ Ներսես Շնորհալի, ամեն հայոց կաթողիկոս, որ Կիլիկյան թագավորության ժամանակ բանակցություններ էր վարում Բյուզանդական ուղղափառ եկեղեցու հետ, նաև կաթոլիկների հետ շփումներ ունեինք, եւ բոլորն էին մտահոգ, ինչ անենք, ինչպես միավորվենք։ Այդ ժամանակ մեր Սուրբ Ներսես Շնորհալին մի սքանչելի բանաձև էր առաջարկել։ Ասում էր ամենակարևորը. «Սեր համենայնի սապարտադիրը, բոլորը իրեն մեջ դինեն, կարևորը միությունս, կարևորը միությունը»։ Եվ ազատություն հերկբայականս, երկրորդ հարցերում մենք դի ազատություն տանք, կարևոր հարցերի շուրջ դի միավորվենք։ Մենք կարող ենք երկրորդ ծաղկազարդ հայկական տոնը տոնենք, Վարագախաչի տոնը տոնենք, դա ոչ մեկի չի խանգարում, ռուսները կարող են Ալեքսանդր Նևսկու տոնը նշեն, նորմալ է, մենք չենք նշում, իրենք նշում են, ազգային տոնը, ազգային եկեղեցական տոնը։ Կան այսպես զանազան երկրորդական հարցեր, որ մենք մի քիչ մեկը մյուսից տարբերվում ենք, զգեստով եւ այլն, բայց կարևորը Սուրբ Երրորդություն, մկրտություն, ապաշխարություն, 7 կարևոր խորհուրդներ եւ այլն եւ այլն, որի շուրջ կարող ենք համախմբվել հավասար հավասարի պես։ Բոլոր պատերազմներ, հռոմի պապ, կաթողիկոսներ, բոլորը դի որպես հավասար գաղակալներ, ինչպես պետությունների նախագահներ։ Հռոմի պապը ունի 900 միլիոն, 1 միլիարդ հավատացյալ, ավելի խոշոր եկեղեցի է։ Դիտու ինչ։ Կա Միացյալ Նահանգներ, կա Չինաստան, Ռուսաստան եւ կա Մալի պետություն։ Կա Կիպրոս, հետո ինչ։ Կարգավիճակով հավասար է։ Սեր համենայնի, պիտի սեր լինի, կարևոր հարցերում պիտի մենք միաբանվենք եւ երկրորդականներում ազատ լինենք։ 20-րդ դարում շատ թեժացավ այս հարցը եւ որոշվեց մի այսպիսի էկումենիկ շարժում սկսել, որի կենտրոնն է Ժնևում, համաշխարհային եկեղեցու խորհուրդ է կոչվում։ Ընդգրկված են բողոքականներ եւ մեր եկեղեցին, օրթոդոքս եկեղեցին, կաթոլիկ եկեղեցին միշտ ին ներկայացին է ուղարկում այնտեղ։ Ես սկզբնական փուլում եկեղեցական գործիչներ իհարկե մտածում էին, որ հնարավոր լինի իմի բերել եւ իսկապես ճշմարիտ միասնական մի քրիստոնեական ընտանիք վերաձևենք։ Լավ բան է, ճիշտ բան է դա, տրամաբանական է դա։ Դուք հարց եք տալիս, կապ ունի գլոբալիզացիա թե ոչ։ Եվ այո, եւ ոչ։ Սկզբնական փուլում ոչ։ Նպատակը այլ էր, քրիստոնյական էր, բարի էր, ճիշտ էր։ Վտակ կա գլոբալիզացիան, այո, միշտ էլ կա։ Ես մի գրքույք էի կարդացել, չեմ հիշում իմ անունը, երևի կունենամ ձեռքի տակ, այնտեղ մասոններին մեկը հարց է տալիս. Ձեզ համաշխարհային եկեղեցու խորհուրդը էկոմնիկ շարժումը հետաքրքրում է, նա ասաց, այն ինչ որ ունիվերսալ բան է, մեզ միշտ էլ հետաքրքրում է, այն ինչ որ կապված է ունիվերսալ գաղափարների հետ։ Բնական է, որ դա նաև իրենց ուշադրության կենտրոնում պիտի լինի, որտեղ այդ ամբողջ միաբանությունը ունիվերսալ գաղափար է, եւ եթե կարողանան այդպիսի շարժում ղեկավարել, բնական է իրենք կշահեն։ Ուտիվ իրենց նպատակն է նաև այլ կազմակերպությունների հետ մի գլոբալ համաշխարհային մի կառավարման սիստեմ բերեն աշխարհը։ Հայ եկեղեցին մասնակցում է այդ ժողովներին եւ այլն, բայց մենք գլոբալիզացիոն հասկացողությանը դեմ ենք, բայց մենք սրտանց կողմ ենք, որ ճշմարիտ ձևով եկեղեցին որպես մեկ քրիստոնյա եկեղեցի միաբանվի եւ ներսեր շնորհալու այդ հիմքերի վրա, որ ճշմարիտ լինի, հավասարընդ հավասարի լինի, որ մենք հակասություններ չունենանք, իրար չնզովենք, չփնովենք, մեր մեջ կատարյալ անկեղ սերը տիրի, համատեղ կարողանանք որոշումներ կայացնենք, իրար օգնության հասնենք, ճշմարիտ քրիստոնեական սիրո ոգու համաձայն։ Այդ տեսակետից իհարկե մենք ոչ գլոբալիզացիոն մոտեցում ունենք, եւ ոչ միայն մենք, նույն էլ կաթոլիկները, նույն էլ օրթոդոքսները ճշմարիտ քրիստոնյա մոտեցում ունեն, այլ բան է, դեպի ուր կտանի դա։ Բայց պիտի ասեմ, որ այդ էկումենիկ շարժումը վերջին, այսպես ասեմ, 10-15 տարին մի տեսակ տկարացավ, թուլացավ, այնպիսի մեծ հնչեղություն չունի, ինչ որ ուներ 60-ական, 70-ական թվականներին։ Եվ պիտի ասեմ, որ մի շարք եկեղեցիներ, քանի որ մեր ժամանակ էլ սովետ միություն էր, մենք նաև ուզում էինք օգտագործել այդ ամբյոնը մարդկային քրիստոնեական առումով, ճիշտ ուղղությամբ փորձում ենք խաղաղությունը տարածել, շատ կարևոր էր դա, այդ հաստատությունը որպես քրիստոնեական մի միասնական հաստատություն, որպես խաղաղության կարևոր գործիք դառնա, եւ դա շատ նորմալ է, եւ շատ լավ է դա, եւ դա ձեռնատու է նաեւ սովետական իշխանությանը, բայց դա նաեւ ձեռնատու է կրոնական առաջնորդներին, անկախ դրանից կլիներ էկումենիկ շարժում թե չներ, բայց եթե կար, ավելի լավ է, որ բոլորս աղոթենք խաղաղության համար, եւ դրա նպաստը բերենք, բոլոր եկեղեցիների ձայնը հնչեցնենք, որ մարդիկ ավելի զուսպ պահել իրենց, քաղաքական գործիչներ, պետական գործիչներ։ Նաև այդպիսի լավ դերակատարություններ ունենում նաև այդ էկումենիկ շարժում, որ նորից են կրկնում, իր խորքի մեջ ճշմարիտ մղումների ձեռներով է այն ստեղծվել։ Այլ բան է, որ որոշ ուժեր պիտի ուզենային կամ ուզում էին կամ ենում էին դա օգտագործել իրենց ուրիշ այլ նպատակների համար։ Այն ինչ որ խոսում եմ մի գլոբալ մասին, համաշխարհային ցանցի մասին, ունիվերսալ է։ Իհարկե գլոբալիստերին դա միշտ էլ պիտի հետաքրքրի, միշտ իրենց ուշադրության կենտրոնում պիտի լինի, բայց ես նորից պիտի կրկնեմ, այդ շարժումը չէր հետապնդում գլոբալիզացիոն երևույթներ, 40-ական, 50-ական, 60-ական թվականներին գլոբալիզացիա դեռ հասկացողություն չկար այն ժամանակ, այնպես որ այդպիսին է էկումենիկ այդ շարժման պատկերը։